पास की वजाहत देखेंगे। पहले अस्मा देखेंगे। आदमा इसम अलम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम है। आदमा हमजा दाल मीम से है, अदमतुन से। मट्टी को भी आदम कहते हैं, तो मट्टी से बना हुआ। इसी से भी लफ्ज आदमी है, जैसे किसी जगह रहने वाले को उस जगह से निस्बत दी जाती है ना, तो आदमी आदम से निस्बत। नूहन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम है, और आदम और ये दोनों इसम अलम भी हैं। मार्फा की किस्में हुई इसम अलम, यानी किसी का नाम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए ये लफ्ज आता है। बुनियादी तौर पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुश शकूर था, लेकिन अल्लाह ताला की खशियत से, कसरत से रोने की वजह से इनका नाम नूह हो गया। नोहा करना, यानी जैसे बहुत रोने वाला शख्स। जुर्रियतन जाल रो हमजा से, छोटी छोटी औलाद को कहते हैं, छोटे बच्चे। जर्रा तो अपने लफ सुना ही होगा ना, फमैया मल मिसकाल जर्रतिन, तो वही जर्रा है, चींटियों को भी कहते हैं। तो औलाद भी इसी तरह ही होती है ना, छोटी छोटी चींटियां होती हैं पहले, फिर इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हाथों में नहीं आती। चले महररन हा रो से, खादिम खास, स्पेशल जो सर्वेंट होता है या एम्प्लॉय होता है, आजाद के लिए भी आता है और खालिस होने के लिए भी आता है। रजुलन हिर्रुन कहते हैं जो अपने नफ्स के लिए खालिस हो, दूसरे का इस पर हक ना हो, यानी किसी का कोई बोझ ना हो उसके। मेहराब ऊंची और बुलंद जगह को कहते हैं। हा रो और बा को कहते हैं। दरीचा और खिड़की को भी कहते हैं, विंडो को। अशरफ और अरफा, यानी अशरफ बहुत शरफ वाली, बहुत प्रेस्टिजियस, और अरफा बहुत बुलंद, यानी हाई सोसाइटी की मजलिस मेहराब होती है। खासतौर पे मेहराब का लफ्ज उस इबादत गाह के साथ मुंसलिक कमरे के लिए बोला जाता था, यानी इबादत गाह के साथ मिले हुए उन कमरों के लिए बोला जाता था जहां इबादत गाहों की देखभाल करने वाले रहते थे, टेक केयरर। अगर आप इस लफ्ज को देखें ना, तो मेहराब हरबा हारे पीछा पड़ चुके, फाजनु बेहरब मिनल्ला, तो जंग करने को हर्ब भी कहते हैं। तो फिर मेहराब क्या जगह हुई जहां पे जंग की जाए। किससे जंग की जाती है? शैतान से जंग की जाती है। नफ्स पे काबू पाया जाता है तभी तो जम के बैठते हैं, जैसे इस वक्त आप भी बैठे हुए। चलिए खुसूरा हा स्वाद रा से, अपने आप को रोकने वाला, अपने नफ्स को औरतों की मोहब्बत से बहुत रोकने वाला, इसम मुबालगा है। हसरा हिसार लफ्ज सुनते हैं ना, यानी रोक लेना एक चीज के अंदर, अपने आप को बांध लेना। सईदन सरदार के मानों में, सीन या दाल इसका रूट है। गुलामन बेटा या लड़का दोनों के लिए आता है, गैन लाम मीम इसका रूट है। हमारे यहाँ तो गुलाम एक ही लफ्ज में आता है, लेकिन बेटे को भी लोग या लड़के को, जो टीन एजर से जरा छोटी उम्र के लड़के होते हैं, 8 से 10 साल 11, ऐसे लड़कों के लिए गुलाम का लफ्ज बोला जाता है। आखिरुन ऐन काफ रा से उकर, आखिर कहते हैं भांज को। उकर किसको कहते हैं? जड़ को। कुरान पाक में दफा आखरूहा, कि उन्होंने उसकी जड़ें काट दी, कूछे काट दी। तब औरत की जड़ कट जाती है ना जब उसकी औलाद नहीं होती, यानी बांझ के मानों में जड़ कटी, जिस तरह आप एक लफ्ज समझते। और हुसूर के लफ्ज में एक और भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप चाहें तो, वो शख्स जो लोगों की इस्लाह का ख्वाहिशमंद हो, आप हैं जी, ख्वाहिशे नफ्स से रोकने वाला। चले, रमजा इशारे से, वो इशारा जो आंख हाथ या भवों से हो और कभी कभी होंठों से भी, बस दफा बॉडी ऑर्गन से भी बातें करते हैं ना लोग, आंखों के इशारों से कोई बात कह दी, हाथों से कही, भवों से कर दी, तो इन सारे इशारों को रम्स कहते हैं। रा मीम जा, रम्स बॉडी लैंग्वेज के लिए। अल अशीजी, सूरज के ढलने से गरूबे आफताब का वक्त, जिसको आप अपनी जुबान में पीएम्स कहते हैं, 10 PM, 4 PM, यानी जवाले सूरज से रात तक का वक्त। और इबकार, तलुए सूरज से जवाल तक, एएम्स आपकी जुबान में। बाक ऑफ रॉ इसका रूट है बिकर, कंवारी लड़की को कहते हैं, क्योंकि दिन नया नया होता है ना, तो यंग होता है अभी दिन, फिर बाद में ढलना शुरू होता है, तो इबकार कहते हैं दिन के इब्तदाई हिस्से में कोई काम करना। चलिए अफाल को देखते हैं, तो हिब्बूना, हा बाबा इसका रूट है इफ आलुन बाब, इहबाबुन मस्तर है। इत्तबेउ, इत्तेबा करो तुम सब। ताबाइन इसका रूट है इफ्तियालुन बाब है, इत्तेबाउन मस्तर, फेले अम्र है, ये हुक्म है इसमें। नजर तू, मैंने नजर मानी, नून जाल रौ, बाप नसरा है, नजरुन मस्दर है, फेले माजी है। नजर किसको कहते हैं? कोई काम बगैर किसी बदले के अल्लाह की रजा के लिए अपने ऊपर फर्ज कर लेना। तकब्बल, आप कबूल कर लें। काफ बा लाम इसका रूट है तफाउल बाप है, तकबुलुन मस्तर है, फेले अमर है ये। वदातु, उसने जन्म दिया, वो दुआद ऐन से, समीतु, मैंने नाम रखा, सीन मीम वाव, तफईलुन बाप है, तस्मीमुन मस्तर है इसका। युसल्ली, वो नमाज पढ़ता है, स्वात लाम या से, तफईलुन बाप है। उईदू, मैं पनाह में देती हूँ, ऐन वाव जाल इसका रूट है, इफ आलुन बाप है, इआज़तुन, पहले अलिफ लगेगा फिर ऐन होगा, इआज़तुन मस्तर है। इआज़तुन अम्बता, उसने उगाया, नून बाता रूट है, इफ आलुन बाप है, इन बातुन मस्तर है। कफ्फला, उसने किफालत की, काफ फालाम इसका रूट है, तफ़ीलुन बाप है, तकफीलुन मस्तर है। अपने क्लब सुना होगा कफील, जब लोग सऊदी अरब जाते हैं तो किसी को अपना कफील बनाते हैं, वो भी इसी से, वकील को भी कफील कहते हैं, और मिलता जुलता लफ्ज है ये। वजदा, उसने पाया, वाव जीम दाल रूट है, ई जादुन इसका मस्तर होता है, लेकिन यहां इसका मस्तर वदितुन है और बाप दारबा। तो कल लिमो तू कलाम करता है, काफ लाम मीम से तफ ईलुन बाप तकलीमुन मस्तर। सब्बिख तुम तस्बीह करो, सीन बाहा इसका रूट है, तफ़ीलुन बाप है और तस्बीहुन मस्तर है। कुछ हरूफ देख लेते हैं। सेम वही लफ्ज हैं, कोई नया तो नहीं होता। फा पस के मानों में, मिन से हर्फ जार, इन्ना बेशक,